ett fart så stum med dyr. Så bra! Med dig går att ladda pirater. Far vi ut på skattjakt och nya äventyr. Ja, det här var JK på Pirate Rock och idag är en väldigt ledsam dag då alla tankar går till Belgien efter det hemskaste av det hemskaste hände igår på flygplatsen och i tunnelbanan. Det är, jag vet inte vad fan världen är på väg alltså. Det är, snart så är vi tillbaka till stenåldern igen känns det som. Ja, det är ledsamt, men jag ska försöka göra det lite roligare för er idag. Jag tänkte vi slänger på en låt med Bullet for My Valentine här på Pipe Rock 954. Breaking Point med Bullet for My Valentine här på Pirate Rock. Det här är JK i Eten och idag så var det soligt och varmt och det var fan i mig gött för att Jag är en av de här personerna som hatar vintern. Det finns ingenting som jag hatar så mycket som vintern. Är det någon av er där ute som hatar vintern lika mycket som mig eller försöker bräcka mig på hur mycket ni hatar vintern, så kan ni mejla mig på jake@piraterock.se. Jag var ute och åkte båt för ett tag sedan och dagens snus är General Mackmyra. Fantastisk snus om man gillar whisky, skulle jag säga. Och det gör jag. Vi kanske skulle ha dagens whisky i programmet, men jag ska ju för sig köra bil hem och det ska man ju inte blanda. Ingen bra idé alls. Jag tänkte göra sen så här att slänga på en liten låt med ett gammalt favoband till mig som heter Def Leppard här på Pirate Rock. Kör hårt. Jajamän, och vill man rocka mer än 24 timmar om dygnet så får man åka till planeten Uranus kanske. De tror att de har lite längre dygn där. Idag är det lite monolog för mig. Det är nog första gången i det här programmets historia som jag faktiskt sitter helt själv. Det var inte riktigt meningen. Fredrik, han har fortfarande inte riktigt tillfrisknat efter någonting som kallas för livet, tror jag. Jag vet inte vad det var för fel på honom nu, men nu tror jag att han var lite förkyld. Och snor, det är ju ingenting som är roligt. Jag var faktiskt sjuk hela förra veckan. Jag var på möten med en sponsor i Tyskland och därifrån skulle jag åka direkt till Danmark för att diskutera inspelningsplaner för Amarants nästa skiva. Jag fick ställa in det. Jag låg död i min soffa hemma tillsammans med min katt i 3 dagar och hunden var väldigt arg på mig för han fick inte gå ut lika mycket som han brukar göra. Och på tal om snor så är faktiskt Christian här i Haggorna någonstans. Jag ska se om han vill hjälpa mig lite grann sen och säga några välvalda ord om någonting fint. Och eftersom han är så fin så sätter jag på en låt som handlar lite om honom eller ja, som han är. Det här är Queen på Pirate Rock. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Okej, vad spännande. I urinröret, va? Det är ju grymt. Fy fan, ont det måste göra. Men det är väl jättebra. Men ni har stått ut en hel timme. Ni kan nog stå ut i 2 till, tycker jag. Om inte annat, ni har inget annat val, faktiskt. Nej, jag tänkte liksom, ifall det var någon som ville komma i kontakt med oss, så har vi ju sms. Need to be reminded. Ja, skrik ut så högt du bara kan. Och då gör jag det. Jag var på toaletten. Och vad gjorde jag där? Jo, jag kissade. Ja, det var alltså Kiss med Shout Out Loud här på Pirate Rock. Idag var som sagt väldigt, väldigt fint väder. Och de som sänder på morgonen, de har en klocka som de kan slå på. Jag har alltid velat slå på den här klockan. Så nu gör jag det. Det var det. Christian kom precis in här borta. Jag vet inte om han har tid att vara här. Men jag kan säga hej, hej i alla fall. Hej, hej. Får jag min mick? Vad sa du? Kan du slå på min mick? Ja, jag kan väl slå på dig hur mycket du vill. Så då? Oj, du pratar så fint. Ja, det gör jag va? Ja. Och i en sån här mix låter det ju ännu finare på något vänster. Ja, är det inte så? Jo, exakt. Men jag är lite förkyld idag. Så att, jag hör det, men du har varit dålig länge nu va? Ja, sen jag den 12 februari 1982 har varit dålig. Är det så? Ja. Food kass. Det var en tisdag tror jag. Nej. Jo. Ja. Jag har food kass. Ja. Ja, precis. Vad har du din kompanjon Fredrik? Jag vet, jag tror att han också är lite kass. Jag tror att det går någon sån här, jag vet inte, jag tror att han går ju fortfarande på dagis. Ja, det går ju mycket, ja, det går ju mycket grejer nu. Ja, jag hörde. Men stackaren, vad är det med er två? Jag vet inte. Det är något livet tror jag det kallas. Du, jag har inte hunnit att säga det än, men grattis till nedkomsten av din nya bebis på tal om dagis. Jaha, ja, du har inte sagt det än i detta programmet. Nej. Men annars har du sagt det många gånger. Det är ju ändå en månad sedan nu, menar jag. Ja, precis. Ja, precis. Nej, men jättetack. Ja. Det är en omställning. Ja, det man måste blir det vara. Fyra helt plötsligt. Men det är kul. Väldigt, väldigt kul. Än så länge hon är otroligt snäll. Det är med den andra som blivit satan själv. Jag har fattat vad som händer. Skaffa inte en till. Jag har faktiskt planerat det med min fru att vi aldrig ska göra det. Nej. Nej. Smart val. Nej, så ska man inte säga. Det är hemskt. Ja, men det är hemskt att säga så. Men det är svårt det där. Alltså, vi har ju haft den diskussionen tidigare. Mm. Då, men jag kan inte i min blekaste fantasi se i dagens samhälle hur man har tid. Nej. Med fler barn. Nej, alltså, absolut inte du som, nej, jag, som nej, är som rocker och åker världen runt liksom. Nej, precis. Nej, du är ju något helt annat. Man får väl prioritera, man prioriterar alltid sin familj först. Exakt, så är det. Men man måste ju också kunna se till sig själv. Alltså, oavsett om du har fyra barn, och alltså, jag säger ingenting ont om folk som har mycket barn, jag älskar barn och glad för folk som har många barn, men alltså, från min egen synpunkt eller synvinkel eller vad man säger, så har jag väldigt svårt att, alltså, det tar ju, alltså, ett barn tar ju så mycket tid, ja, och jag som bara har ett barn, jag vill ju kunna ge allt och helt plötsligt om det ska komma någon annan och ta hälften av den tiden som jag hade kunnat, alltså, förstår du min tanke? Ja, jag är helt och hållet med. Känns tröttsamt att ha två barn just nu när du förklarar så bara. Ja, precis. Nej, jag skojar bara. Men i alla fall, jag ska slänga på en låt som jag hoppas att mitt barn kommer att älska om en liten stund. Först ska vi bara ha den här coola radiorusten emellan, tänkte jag. Ja, men Halloween, mitt favoritband, Allan. Mm. Alla dagar i veckan. Allan dagar i veckan. Allans dagar i veckan. Your favorite rock station. Pirate Rock. Different things, but they all convinced that they're the ones to see. Yeah.

Det här är Pirate Rock. This is Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Ja. Ja. Om man ska prata hon in här också. Hon. Ja. Det är hon som är hon. Min kollega. Ah. Ja. Ja. Hela morgonen är här. Hela morgonen. Har du inte varit här? Kan du inte säga så där, du vet, hårdrockigt fire. Fire. Jag har så ont i öronen. Ja, otroligt vet. Ont. Kom och slå den ner. Om det är så att det är eld i öronen, ja, då gör det ont. Ja, men ja. Skriket också. Hej Antonina. Hej. Hej. Vad roligt att du är här. Jag ska slå på dig också. Treon. Alltid trevligt att bli påsatt. Ja. Jag stänger av den micken. Jag stänger av den micken igen. Ja. Har du någon leopard på dig idag? Nej, men idag kör vi leopard, tror jag. Ja, det är inte äkta. Kolla mig. Nej, nej, det är inte äkta. Nej. Nej. Det fungerar inte riktigt så. Det är ett tygstycke. Men det som är under är äkta. Inte, det är inte fejk heller. Nej, det är äkta taxor som hänger där. Hur är läget med dig? Det är bra. Ja. Det är bra. Alltså, jag har fått så schyssta vårfeelings till sista här nu, så att jag blir helt exalterad. Jag satt i bilen och lyssnade på bra musik och du vet, trumma med liksom lite sådär på ratten man kan göra. Mm. Och det känns så jäkla skönt. Att våren är här, Christian! Händer det att du tutar när du sitter och slår? Lite att så. Du kommer åt oops, hopp, hopp. Alla får fatta liksom. Kommer du ihåg att växla? Ja, ibland kan jag ligga på fyran lite länge. Mm. Så att jag borde bli bättre på det när man växlar upp till för att du trummar. Ja, men du vet, man får lite feeling. Ja, men du vet ju själv. Kan vi inte få lite trummor här, ja, då? Kan du inte... nej, jag är så bra är jag inte. Jag sitter mest där och diggar. Du vet, jag är ganska tondöv. Du släpper bara loss, va? Ja, ja, men det får se ut hur du vill, låta hur du vill. När man minst anar det, så tänder jag till. Jag ska bara förklara det också, att man kan vara tondöv och fortfarande spela trummor. Det har ingenting med... Är det så? Ja. Rytmik och kunna toner har ingenting med varandra att göra. Är det så? Nej, nu fick vi lära oss det också. Ja. Men kan du inte spela lite då? Vadå, har du ingen förklaring längre? Inte i det bordet, det låter ju åt helvete. Woo! Dåligt någonstans. Ingen sån hajat där, men det gör ju. Nej, det var synd. Jag har en jätterolig trumhistoria här, kommer på nu. Berätta, ja. Vi var på turné någonstans och så satt våran trummis Mårten och någon annan, jag kommer inte ihåg vem det var, och så skulle ha gissningstävling om olika drum patterns. Så vissa låtar är ju verkligen du kan sitta och spela. Nu ska inte jag göra några sådana. Men du kan verkligen sitta och trumma. Och du hör exakt vilken låt det är. Fast du sitter bara och trummar. Ja, ja. Mm. Mm. Så hade de en sån battle. Och sen kom Elise in i rummet. Och så sa, jag vill också vara med. Ja, visst, var med då. Spela någonting. Och då kan jag visa. Vilken låt är det här då? Jag hittade lite fyrtakt bara. Exakt. Det är alla låtar i hela världen. Och då hade hon någon speciell låt som det var då. Men då kände hon i alla fall att så här är den här låten. Hon förstod nog inte, jag tror inte riktigt hon förstod tävlingens innebörd. De satt där med Meshuggah Riff och... Jaha, oj då. Lite svårare kanske. Det var fint ändå att hon ville bidra med det där. Ja, jag tycker också det var en bra takt. Ja, det var... Jag gillar den. Mm. Så man hade kunnat säga vilken låt som helst och det hade varit rätt, eller? Det är nog dåligt. Någon dålig tävlingsledare när det är Elise. Alltså. Ja, man kan skicka in sina egna trumsamplingar på jake@piratesrock.se. Spela någon god låt och så kan vi i nästa veckas program sitta här och lista ut vad det kanske är för någon låt. Bara massa fyrtakter. Ja, precis. Och då kan man vinna en signerad poster som det står Pirate Rock på. Och Antonina skickar med ett par begagnade strumpor. Mm. Yeah. Why not? Ja. Jag har några stycken. De kommer inte se likadana nej, ut bara. Precis, de det kommer inte se likadana ut. Jag är alltid omaka för. Ja, hade det varit så att vi hade varit i USA så hade vi kunnat dela ut Guns and Roses istället. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vi lyssnar på Pirate Rock 954. do we go now? Where do we go? Vågar spela mer än bara 15 låtar om och om igen. Pirate Rock. När man var liten så var det alltid andra ord än rock som man sjöng i den här låten. Ja, eller hur? Nu kommer det någon. Smock menar du va? Ja, precis. Smock. Ja, exakt. Nu du, kommer det någon. Ja, det är Matilda som kommer och hälsa på här, vet du. Oj, oj, oj. Frågetimmen med Matilda. Ja, det ska vi köra här. Absolut. Nu måste jag fråga dig där borta, Matilda. Är det där äkta päls? Det är inte äkta Bra, då får du stanna kvar. Du, jag har en riktigt cool historia faktiskt om Twister Sister. Twister Sisters, som min pappa säger. Vad tänkte jag på? Jo, det var någon gång när det var Metalsvenskan uppe i Örebro. Örebro. Så spelade de. Och då var jag med och spelade i banditlaget då. Och hade med mig Ralf i laget och allt detta. Och han är ju en speciell herre. Jag gick runt och filmade det hela. Och så sa jag att jag tog fram kameran så här, rätt i nyllet på Ralf. Och så sa jag så här: fan Ralf, kan du inte byssa? Kan du inte säga något sköj? Tittade han på mig. Tog tag i min hand. Drog ut kalsongen och stoppade ner min hand innanför. Så att jag fick hans penis på min hand. Och så bara, stod han så här, helvete, låt mig vara. Men i vilket fall som helst, på kvällen så spelade Twister Sister på Metalsvenskan. Och jag går längst fram och ställer mig vid scenen. Och tittar och Dee Snider med sitt stora, fluffiga, blonda hår. Liksom. Man blir ju bara avundsjuk liksom, undrar vad fan han har för balsam. Går fram där och tittar och står och hänger. Och så till slut kommer han fram till mig. Går så här svinnära och ställer sig och sjunger. Och bara tittar mig i ögonen och bara, jävlar, vi har ett moment! Vi har ett moment här! Och säger han därifrån. Så jag var nog inte så speciell. Vi bytte liksom inte nummer eller sådär. Nej. Men vi hade ett moment. Ja, men du tvättade handen efteråt? Jag nuddade han ju aldrig. Ja, du menar efter Ralf? Hans lille krigarbakterier vill inte jag ha på min hand, eller? Det har aldrig varit den spottkobran har varit och hälsat på. Ja, jag tvättade min hand efteråt. Ja, okay. Jag är den mest basilliga tjejen du någonsin kan tänka dig. Är det därför det står en sån... Det är därför det står handsprit i studion. Det är 10 liter också. Vi har till och med handsprit på min nyckelknippa. Okej. Okay. Jag tror jag la den där borta. Men handsprit is the shit. Nej, det är ju the anti-shit. Yeah. Ja, precis. På min nyckelknippa, jag fick faktiskt en grym grej av min fru som jag har på min nyckelknippa. Vad är det för något? Det här är en liten mojäng som, jag vet inte hur den fungerar, frågar mig inte, jag kan inte tekniska prylar. Nej. Men man sätter den där på och sen så i sin telefon så har man en applikation. Och varje dag jag tappar bort mina nycklar, vilket jag gör, eller min dotter ska alltid leka med dem. Så trycker man i appen och så frågar man, var är mina nycklar? Nej. Och så kommer det upp på GPS och vart den är. Och så, om den är hemma då så... Det är ju jävligt bra. Det är svinsmart. Ja. Jag funderar faktiskt, bara en katt försvinner ganska ofta. Jag försöker fundera på att köpa en sån och sätta på katten också. Gör det. Det är ju jättebra. Jag trodde först att det var en sån här femma, du vet, som man kan stoppa i kundvagnen. Det är också bra att ha med sig. Man har ju sällan kontanter nu för tiden och kundvagnen tar ju inte pengar nu för tiden. Men kundvagnen tar ju inte kontanter eller inte kort, så att då är det bra att ha med sig en sån femma som sitter på nyckelknippan. Ja, precis. Och en annan sak där med kundvagnar, får man med en kund när man har en sån vagn? Nej, man får ju tyvärr inte det. Nej. Du, jag ska bara säga det också på tal om Twisted Sister. Jag har också en rolig Twisted Sister-historia. Men vi kan ta den efter att vi har lyssnat på världens bästa band från Danmark. Då gör vi det. Mm. Vad heter de då? Är det Volbeat? Ja! Ja. Och i tullen så blev det så här, tog de mig åt sidan, typ så här: excuse me miss, why do you have a bowling clout? Bowling clout också! Det är inte. Hur har det gått? Men du skulle ju lära honom att prata, hur går det? Det går ganska bra faktiskt. Gör det? Ja. Han har kommit till... Nu är det bara ljus som är kvar. Nej, det är inte det. Lägg av. Jo, men du ska höra hemma. Nej, det gör han inte. Jo, jag lovar det. Lady Pearly Gale, Lady Pearly Gale, you rock. Lady Pearly Gale, Lady Pearly Gale, you fight. I learned from my mother. Gud vad bra de är, Volbeat. Det är det bästa bandet som Danmark har tagit fram någonsin. Och gud vad jag ljuger. De är ju extremt torra, ja. Herrarna i Volbeat. Jag har träffat dem några gånger. Mm. Och han, bandledaren där, vad han heter, han är ju väldigt, väldigt trevlig. Han säger ju ingenting. Nej, det är ju då man är trevlig. Är det så? Du har, han har ju ingen chans att vara otrevlig. Han har ju ingen chans att bete sig som en idiot, för han håller ju bara käft. Jag intervjuade dem för några år sedan och då hade de med sig sina fruar. Det var precis i början när de började slå igenom lite så i Sverige. Och då frågade jag lite så här standardfråga, kanske ganska klumpig fråga, typ så här, do you have any, vad heter det så här? Snackar du engelska med dem? Ja, precis, för jag fattar ju, jag kan ju inte danska. Men vad heter det, sån här tjejer som hänger med groupies? Do you have any groupies? Frågar jag när fruarna var med. Och du, du vet, man såg dem bara, ville, han blickar hade kunnat döda, så hade de ju dödat mig där liksom. De blev nog dödade sen efteråt. Men de bara, no we don't have that, we have our wives here. Mm. Och jag bara, okej, fan vad kul att ni bjuder till liksom. Ja, mm. ja så kan det vara. Du, ska vi ha lite danska lektion då? Nej, det ska vi inte ha. Du ska ju säga din story med Twisted Sister. Ja, just det. Varje jävla avsnitt så säger jag att jag har jobbat som pyrotekniker en massa. Och det har jag gjort. Mm. Jag gjorde Twisted Sisters återföreningsturné. Okej. Okay. 2001 eller 2002 eller vad det nu var. Och då hade vi på trummisen då, som tyvärr nu är död. Mm. Men han hade sin trumscen var en sån upphissningsbar. Alltså du vet, man trycker på en knapp så åkte den 10 meter upp i luften. Och under hans trumsolo så hade jag hand om detta då, för då sköt jag inga bomber. Så jag körde upp honom där och sen så körde han omkring. Sen hade jag en cue när jag skulle åka trycka ner honom. Fast den där jävla grejen hakar ju upp sig. Nej. Så att jag fastnade ju. Så jag hade ju ögonkontakt med han. Så jag bara snurrade med min jävla hand och bara, kör lite till! Och jag trycker och resettar och trycker och resettar. Jag tror att det trumsolot blev 2,5 minut extra. Oh, tills jag till slut lyckades få ner den där jävla grejen. Mm. Och det var på Bang Your Head i Tyskland. Men publiken märkte ju ingenting. Men jag tror att trummisen tyckte att det var lite halvroligt att sitta 10 meter upp i luften och spela. Oh, vad fan är det som händer? Ta ner mig! Ja, nej, fy fan. Nej, så kan det vara. Men din var roligare. Din innehöll ju snusk. Ja, men lite snusk är alltid bra. Snusk är nice. Du sa ju att du inte kan danska. Nej, jag kan inte danska. Okej, då har vi en danska tävling. Mm-hmm. Gulrøskæg. En gång till. Gulrøskæg. Är det ölkæg kanske? Nej. Gul kyckling. Nej. Nej. Det är morotskaka. Är det det du kan på danska? Nej, jag kan en massa. Vi har ju en dansk trummis och vi har spelat in. Jag har nog bott i Danmark. Om man tar total antal tid jag har varit där, så jag har nog bott där i nästan ett år. Vi har spelat in alla våra skivor i Danmark. Mm-hmm. Och varje gång så har vi varit där minst 3 månader. Nej gud, jag kan ingen danska whatsoever. Man kan inte snacka så mycket danska, men jag förstår danska. Jag är från Jylland. Det är typ det jag kan i danska. Det är vispgrädde. Piskeflöd. Piskeflöd. Ja. Nej, men det alltid lär man sig någonting nytt. Ja, visst. Ja. Man blir visare för var dag som går. Ja, vad händer i ditt program imorgon? I mitt program imorgon så händer det inte så mycket, jag på att säga. Men imorgon är det torsdag, va? Det tror jag. Inte missminner mig helt fel. Ja. Imorgon så kommer vi ha besök i studion utav Darren och Therese. Ja. Som kommer hit och pratar om sitt nya program som de ska börja köra. Grymt. Ja. Och det drar igång i maj, vilket kommer bli hur bra som helst. Det kommer heta The Enemy. Mm. Så det får man inte missa. Sen så ska vi snacka lite med Matilda då. Som kommer att vara med i Gladiatorerna faktiskt på lördag. Oj. Och köra på det. Så det blir ju asspännande. Fan vad coolt. Det känns nästan som att jag är med i Gladiatorerna, fast jag inte är det. Tror du att jag hade haft någon chans som sån gladiator? Ja, om du hade fått... Mini-gladiatorerna kanske. Agera typ så här hörnflagga. De är så jävla stora. De är bajtiga, alltså. De är bajtiga som fan. Ja. Man får passa sig. Jag vet inte. Om jag hade varit tjej så hade jag inte tittat efter dem på krogen. Nej. Kan jag säga. Jag hade ju tänkt att jag kommer gå sönder om jag tar med han hem. Ta med han hem också. Ja, men om jag hade varit tjej så. Ja, precis. Men och så kör vi på. Eller ja, med... man kan ju gilla samma kön också. Det är inga konstigheter med det. Vi kör på med sista dagen i, vad heter det nu då? I påskäggsjakten också. Så det får man inte missa. Påskäggsjakten, ja den är spännande. Jag bor ju i Göteborg, så att jag är inte här och tittar så mycket efter påskäggen. Nej, men du kanske ska palla dig hit för det är schyssta priser. Jag kan säga så här att den här grejen jag har på min nyckelknippa. Tänk om de hade satt på en sån på påskäggen, då hade man kunnat hitta den en gång. Vi ska tänka på det nästa gång. Jag vet inte vad jag ska hitta på nästa vecka, men tack så jättemycket för att du kom förbi och hjälpte mig lite grann idag. Jag ska ta och springa hem och släppa ut katten eller någonting. Do it. Ja, och så hoppas vi på att det är lika fint väder imorgon. Absolut. Mm. Ha det så gött där ute allihopa, och är det någonting ni undrar över så kan man maila mig på jake@piraterock.se eller gå in på Facebook och trakassera mig på Jake i Amaranto, och det heter jag också på Instagram. Vad heter du på Instagram? Pirate Rock Antonina. Pirate Rock Antonina. På danska blir det Pirate. Ha det så gött, och vi hörs nästa onsdag här på Pirate Rock 954. Hej då. I know you need it, do you feel it? Drink the water, drink the wine. Oh, we gotta turn off the crazy. Living like a washed up celebrity. Shooting fireworks like it's the 4th of July. Until we feel alright. Until we feel alright. I'm like a scarf, trinkets all of the Pirate Rock. This is Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Everybody's going to the party, have a real good time.